Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takusuyor ki. Kolay kolay boşaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini diye. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Metropolitika'da Murat Güvenç ile ben Korhan Gümüş birlikteyiz. Bugün biz konumuz geçen programı bir parça devamı gibi. Geçen programda ne işlemiştik? Ben bir kısaca ona bir giriş yapayım. 16. İstanbul Bienali'nin temasını işledik. Ama aynı zamanda da bu Bienal'in basın toplantısının gerçekleştiği iki hafta önceki Saint Joseph Lisesi'nin Doğa ve Bilim Merkezi'nin biraz öyküsüne değindik. Yani bir eğitim kurumunun çevresiyle olan ilişkisi, doğa örneklerini toplaması. Bugün bir mucize gibi gözükecek bir şey. Çünkü bu müzeyi görenler sürekli bu örneklerin diyelim, bu canlıların binlerce, on binlerce örnek, 20 bin tane hayvan var mesela. Bunların dünyadan toplandığını zannediyor. Ben de öyle zannediyordum öğrenciliğimde. Sonra bunların Kalamış'ın ve Hasanpaşa Havzası'nın, Kurbaldere Havzası'nın ve İstanbul'un örnekleri olduğunu, çok az bir kısmının başka yerlerden geldiğini öğrenince tabii çok şaşırmıştım. İstanbul'da pelikan mı yaşıyormuş? İstanbul'da şu kuş mu varmış? Tepeli pelikan mesela, değil mi? Bu böcekler, kelebekler, şeyler, bunlar nasıl olabilir falan diye insanı çok şaşırtıyor. Yani bir karşılaşma 140 yıl öncesiyle bugün arasında muazzam bir karşılaşma fırsatı sunuyor bu Doğa ve Bilim Müzesi. Bu açıdan da hani Bienal'in basın toplantısını, ki Bienal'in teması da 7. kıta. Yani 7. kıta deyince ne bu diye sorarsanız, antroposen çağının aslında bir şeyi olarak, simgesi olarak kullanılan, okyanusta birikmiş olan 3,5 milyon kilometre kare büyüklüğünde midir nedir? Aslında bir plastik kitlesi var. İşte 3 milyon ton ağırlığında bilmem ne falan, ama bu sadece bir nokta, yani dünyanın her tarafına yayılmış vaziyette bütün bu plastikler, petrol atıkları ve kendi vücudumuzda da var, yiyeceklerimizde de var, içtiğimiz süt de var, yediğimiz yumurta da var, yani bütün canlıların artık bünyesine de girmiş vaziyette. Aslında bu tema, yani 7. kıta teması şimdilik tabii bir oda teaser niteliğinde bize bir takım şeyler haber veriyor. Yani Bienal'in hangi çerçevede olacağı konusunda önemli bilgiler veriyor. Yer seçimiyle birlikte Doğa ve Bilim Müzesi'nin merkezinin seçilmiş olması bu açıdan Saint Joseph'in anlamlı. Şimdi bugün konumuz işte buradan hareket ederek bir parça bu şeyin değişim içinde. Şimdi Agamben'in kullandığı bir dünyevileştirme kavramı var. Neye karşılık kullanıyor? Kutsallaştırmaya karşılık olarak. Kutsallaştırma nedir? Hani mesela kültürel mirasa baksak ya da doğaya baksak hep nesnenin kendisindedir değer. Yani bizim bakan göz olarak onu anlamlandıran, analiz eden şeyin faaliyetimizden çok nesnenin kendisine içkin bir bilgidir. Ve bizim onu sadece bilmemiz ya da görmemiz yeter. Oysa ki bu bilgi zihinsel bir eylemlik olarak da görülebilir. Bunu zihinsel bir eylemlik olarak gördüğümüz zaman bu nesne üzerinden kurulan hakikatler ve onun üzerinden oluşmuş olan temsil de şeyini kaybediyor. Kutsallığını kaybediyor. Yani o da sorgulanabilir hale geliyor ve temsil şeyi de görünür hale gelip bir parça özgürleşmiş bir temsil alanına, kutsallığa karşı belki özgürleşme diyebiliriz. Bu ilk başta çok soyut gibi gözüküyor. Hani böyle konuşursak, ama çok net karşımızdaki örnekleri var. Bunlardan bir tanesi TESEV'in evvelki günkü açıklamasında da Akif Burak Atlar tarafından hazırlanmış gösterildiği gibi, mesela bu imar barışı dediğimiz şey. Bir tarafta planlama teknikleri, kapalı kapılar ardında gerçekleşen böyle teknik şeye haiz olan, öbür tarafta da sürekli 1940'lardan beri defalarca karşımıza çıkan bu kuralları şimdilik askıya alıyoruz, geçici olarak askıya alıyoruz vesaire gibi şeyler. Bu raporda da, bu hazırlanmış gayet özlü raporda da bu imar barışının nasıl gelecek için katmanlaşmış sorunlar yumağı yaratacağını ve bunun etkilerinin devam edeceğini, kalıcı kılacağını gösteriyor bu yazı. Ve aynı zamanda nasıl hazine arazilerinin aslında gasp edildiğini, aynı zamanda nasıl bu önümüzdeki, elimizdeki yasalar, yani işte bu koruma yasaları, kıyı yasası, ondan sonra orman kanunu gibi, bunların nasıl aslında delindiğini, doğrudan bir anayasanın aslında delindiğini gösteriyor bu imar barışı denen şey. Aynı zamanda da bu, yani şeyin, sistemin, bu afet, başında da afet var, afet riskiyle ilgili kayıt altına almayı hedeflediğini söylüyor yasanın başlığı, bu imar barışı denen yasanın. Ama tam da işte bu denetimsiz yapıların bir şekilde geçici olarak ömürleri boyunca korunmasını sağlayacak bir şey. Yani bu açıdan da tuhaf bir paradoks var. Yani bir tarafta kurallar var. Bu kurallar kamu yararı için, ama bir taraftan da bu kurallar çiğnenmek zorunda. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman aslında bu dünyevileştirme meselesini de belki tekrar şey yapabiliriz, ele alabiliriz. Çünkü yani kutsallıklar üzerinden yapılan bir şey, plan işe yaramıyor. Yani sosyalizasyon süreçlerini içermeyen, bunun şeylerini yaratmış olduğu etkileri dikkate almayan bir şey, yani iktidar biçimi aslında şekilcileşiyor. Bir boşluğa dönüşüyor. Yani kimsenin aslında o yasalarla artık bir irtibatı kalmış değil. İşte çevrenin korumanın, çevreyi korumanın nasıl bir şey yaratacağını, kültürel mirasın ne kadar önemli olduğunu kimsenin düşündüğü yok. Önemli olan tam seçimler öncesi. Öyle bir adım atılıyor ki, üstelik de tam 24 Haziran seçimleri öncesinde, 18 Mayıs'ta değil mi? 2018'de bu yasa geldi. İki seçim işe yarıyor. Yani sadece bir seçim değil, iki seçimde de işe yarıyor. Ortaya konan şeye 8 milyon, işte 150 bin başvuru olmuş. 10 milyonu geçeceği tahmin ediliyor. Yani 5 ile çarpsan 50 milyon kişi demek. Ya muazzam bir şey değil mi? Hedef kitlesi de müthiş yani. Bunu yakalamaya dönük bir şey, adım bu. O zaman yani bu kültürel mirasın korunması, çevre falan gibi şeylerin etkisi ne olabilir diye insan düşünüyor. Yani bu kadar gündelik şeyler üzerine kurulmuş bir siyaset, hedefler üzerine kurulmuş ve başka bir şey de olmuyor. Yani insanlar işte ya o kazanacağına bu kazansın diye oy veriyorlar falan. Yani bir şey üzerinde, bir siyasetin amaçları üzerinde düşünmemizin gerektiği bir zamana geldik gibi gözüküyor. Evet. Herhalde hukuk felsefesiyle ilgilenenler senin bu girişteki tasvirinde çok temel bir tartışmaya da ilişkilendirmekte hiç güçlük çekmemişlerdir. Çünkü hukuk alanında iki çeşit hukukun yorumu var. Bir tanesi usulî yorum diyorsun. Yani ona prosedürel yorum. Bir de esasa ilişkin yorum. Yani yasaların ruhu, yasalar niçin yapılıyor? Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben bizim ülkemizde ki senin verdiğin sayılar bence çok zihin açıcı. Eğer bir af çıkıyorsa ve bu af işte bir imar affı gibi bir şey, şeylerin yani usule aykırı olarak yapılmış uygulamaların bir süre için değil mi düzenli hale getirilmesi yasası. Hani artık bunu usule aykırı olmaktan çıkarma yasası, bir çeşit affetme ve şey, usulsüzlüğün alanını gevşetme yasası veya usulüne uygun işler alanını o kadar genişletmek ki bunun içerisinde artık usulüne uygun olan olmayan her şeyi kapsayan hale gelmesi gibi. Bu durumda tabii artık usul ve esas arasındaki sınırın iyice belirsizleştiği bir durumdan bahsediyoruz. Burada artık bizim şeyimiz, alanımız toplumsal yaşamın her alanını kapsar hale geliyor. Ve bu genelleşmiş bir uygulama haline geliyor. İşte bu genelleşmiş uygulama haline geldiği zaman da bir ortaya çelişki doğuyor. Çelişki neyle ne arasında doğuyor? Yasaların tarif ettiği dünya ile insanların gündelik yaşamlarını yaşadıkları dünya arasında bir şey çıkıyor. Bir nasıl diyeyim? Bağdaşmazlık çıkıyor. Evet. Profan mı diyor acaba? Yani bu bağdaşmazlık. Evet. Bu bağdaşmazlık ilk zamanlar bir adamın işte balkonunu kapatması, ötekisinin bilmem kaldırıma hafif bir taşması, öbür tarafta öbürkinin otoparkın kenarına bir şey kulübe yapması gibi, değil mi? İmara aykırı. Bir sürü uygulamalar, böyle küçük küçük uygulamalar. Sonunda bunlar bunlara karşı bir işlem yapmıyor, dikkat ediyorsun, bizim toplum. Belli bir düzeye gelene kadar. Ama işte böyle seçim öncesine falan gelindiği zaman dur bakalım nereye gelmişiz diyor. Bir bakılıyor ki 8 milyon hanenin buna benzer bir şeyi var. Bir uygulaması var. Ve bir anda toplumu bir araya getiren değil mi? Bir araya getiren en önemli konunun bu küçük şeylerden ibaret olduğu anlaşılıyor. Evet, ya bu öyle bir kapsayıcı küçük anket ki bu. Aslında bu bir anket. Anket, evet. yani sonunda sistemin çalışmadığını, evet. Yani o profan dünyanın böyle, evet, yani kutsallıklarının bunun merkezinde, oluşturur. Bunun, evet, merkezinde küçük küçük infringement diyebileceğimiz, yani küçük küçük yasaya uygun olmayan küçük küçük uygulamalardan oluşan bir nasıl diyelim, hani nasıl 7. kıta gibi, bu da 8 milyon küçük şeyden, kusurdan oluşan küçük yasa dışı veya büyük, küçük veya büyük bilemiyoruz, yasa artık dışılıktan, evet, oluşan bir heyyulayla karşılaştığı ve bu heyyula aslında bizim toplumumuzun üzerinde uzlaştığı, onları birbirine bağlayan en önemli uygulama oluyor. Bir zamanlar hani bir şey vardı, neydi, Murder in the Orient Express, yani Şark Express'in cinayeti. Orada olduğu gibi bütün bu 8,5 milyon kişinin aslında kamu yöneticisinden bekledikleri bu 8,5 milyon küçük eylemin bir çeşit şey olması, meşrulaştırılması, yani ona bir meşruluk kazandırılması projesi haline geliyor ve bunu teşhis eden siyasi deha aslında Türkiye'deki toplumu seferber edecek ana şeyi, ilkeyi belirlemiş oluyor. Yani işte bu 8,5 milyon kişiye biz bu şeyi, bu haktan yararlandırdığımız zaman bunlar gidiyorlar bankalara, hesaplarına paralar yatırıyorlar. O paralar bir yerlerde toplanıyor, değil mi? Sonunda bunun paraları, uygulaması seçim öncesi yapılıyor. Tabii ama uygulamanın hayata geçirmesi her zaman olduğu gibi seçim sonrasına bırakılıyor. Ve bu şekilde aslında bu bir seçimden sonra hayata geçirecek bir program olarak da toplumda çok geniş bir seferberlik etkisi yapıyor. Evet, ve bunu şey yapan da, evet, bunu önerenlerin de arkasında şey yaptığı, nasıl diyeyim, kendilerine siyasi çıkar sağladıkları bir şey oluyor. Ve bu toplumun bu kadar geniş bir kısmını kapsadığı için muhalefetin de çok fazla karşı çıkamadığı bir şey haline geliyor. Ama burada şu var, işte şeyin halkın eğilimi bu deniyor, evet, ya. Evet. Aslında bu halkın eğilimi değil. Bu aslında bu şey karşısındaki halkın davranışı. Bu asimetrik işleyiş diyelim, bu şiddet diyelim, bu aslında ne diyelim, yani bunun bu profan dünyanın yaratmış olduğu şeye karşılık, modernlik işte şeye, sanal şeye karşılık, düzenleme ütopyasına karşılık toplum bunu yapıyor. Halktaki şey bunu, çünkü genellikle işte halkı hani tek taraflı okuyan, işte halk Türkiye'de rantçıdır, halkı işte eğitmek zordur bilmem ne diyen bir aydın kesimi var. Aslında tam da tersi. O yaklaşımın sonucunda insanlar böyle davranıyor. Böyle davranmaya ve böyle davranıldığı zaman böyle davranıldığı evet. zaman da ödüllendiriliyorsun. Evet. Yani bu şekilde davranıp yeterince istikrarla bu davranışı sürdürürsen sistemin seni görmezden gelmesi riski sıfır. Sen mesela vergilerini zamanında ödemiyorsun, cezaya giriyorsun. Bir süre sonra vergilerin kangren haline geliyor ama ondan sonra bir vergi affı çıkıyor. Vergisini zamanında ödemiş olanlar sermayelendirilmiş oluyor. Evet. Sen de ödemeyenler ödüllendirilmiş oluyor. Bu toplumun genel kuralı haline geldiği için burada toplum kötü olduğu için böyle davranılmıyor. İlişki sistemi böyle kurulduğu için aktörler hem siyasetçiler hem karar vericiler hem de oy vericiler bu sistemin kuralını çok iyi okudukları için zamanına göre bu tür şeyler, eylemler yaparak sonuçta kendilerinin en az zararlı çıkacakları ama bedelin büyük bir kısmının gelecek kuşaklara ve toplumun geneline ödetildiği bir sistem yaratmış oluyorlar. Yani bu noktada kaybedenler aslında hiç kimse kaybediyor gibi görünmüyor. Yani herkes kazanıyor bu oyunda. Kaybeden bir şey var. Sesi en az çıkanlar. Yani işte vakti zamanında Kurbaldır Havzası'nda olup da artık olmayan pelikanlar, kuşlar, değil mi? Artık oralarda yaşama şansını kaybetmiş olan varlıklar ki onlar sessiz. Sessizler. Onlar itiraz etmekten temsil edilemeyenler. Temsil edilemeyenler. Yok olmuş canlılar. Oy verme hakkından yoksun olan. Evet. Yani oy kütlesi içerisinde gözükmeyen canlılar. Onlar ödüyorlar bunun bedelini. Herkes kazanıyor. Herkes kazanç çıktığına göre problem yok gibi gözüküyor. Evet. İşte büyüme endeksi önemli olan, bu aynı zamanda işte kişi başına düşecek milli gelirin hesaplanmasında da iş görüyor. Demek ki herkes kazanıyor. Bu şeyin fragmanlar halindeki, her koyunun kendi bacağından asıldığı ulus devlet şeyinin sistemindeki kalkınma modeli. Hı. Ama şimdi işte bu Biennale'in temasında gösterdiği gibi dünyevileşiyor sorun. Yani yeniden bir dünyevi, yani tıpkı şey gibi artık tek tek kendi penceresinden herkesin baktığı şeyin nasıl bir felakete doğru gittiğini bize göstermeye başladı. İşte şeyin, yani o dünyevileşme öncesi uhrevi, dünyevi olmadan önce ruhlar şeyinde. Orada şeyin, aktörün eylem kalıbını kontrol eden içselleşmiş şeyler var. Kontrol sistemleri var. Bunlar işte ahlaki normlar olarak sosyalleşme sürecinde insanlara bir çeşit şey yapılıyor. Nakş oluyor. Ve o şeyler, o nakşedilen normlar, ilkeler bazı durumlarda bazı insanların bazı biçimlerde davranmalarını şey yapıyor. Kontrol ediyor. Öyle olduğu zaman da işte en azından şimdiye oranla kanunlara, kurallara çok daha fazla riayet eden daha büyük kitleler belki oluşuyor. O dönemde kuralları boşa çıkaran, şey yapan, kenarından dolaşan uygulamalar yok. Bu var. Ama onlar arızi kalıyor. Yani onlar aslında servet edinmenin böyle küçük, büyük gelir getiren küçük kaçamaklar haline geliyor. İşte yani korsanlığın yasak olduğu dönemde devletlerin korsanları desteklemek suretiyle şey yapmaları, mülk edinmeleri, bu hem Osmanlıların hem de İngilizlerin çok kullandıkları bir tekniktir. İşte devlet gelirlerini bir anda 3'e 5'e 7'ye 10'a katlayabilen uygulamalar haline geliyor. Bu ne kadar meşru, devletler filan söz konusu olduğu zaman bu meşruiyet sonunda çok fazla sorgulanan şey olmaktan çıkıyor. Şimdi bu senin söylediğin sistem kurulurken aslında bizim gözden kaçırdığımız ve genellikle pek dikkat etmediğimiz bunun zihinsel yapısı da kurulmuş oluyor. Mesela bu dünyevileşmeye geçiş sürecinde aslında dünyevileşmeye geçiş ekonomi politiğin kurulmasıyla yani kurumsallaşmasıyla eş zamanlı. İşte her koyun kendi bacağından şey yapılır. Eğer bireyler kendi çıkarlarını maksimize edecek şekilde davranırlarsa aslında bu toplumun nihai çıkarı açısından da çok iyidir, güzel. Ondan sonra her şeyin bir bedeli vardır. Evet, ama bir de bedelsiz kullanabileceğimiz mallar vardır. Bedelsiz kullanabileceğimiz mallar nedir? Yani ne kadar kullanırsak kullanalım, onun kalitesinde ve miktarında şey yapmayacağımız, efendim, azalmaya sonuç neden olmayacağımız mallar. Ne bunlar? Hava, su, ormanlar gibi şey, doğal kaynaklar. Yani o zaman avcılık, balık, yani mesela 1700'lerde ki teknoloji olarak düşünürsek, yani ne balıkçı, balık, Allah'ın balığı istediğin kadar tut. Su, yani su akarsu pislik tutmaz. Yani senin akarsuyu kirletebilme kapasiten, akarsuyun kendi kendini temizleme kapasitesinin çok altında olduğu için sen istediğin kadar şey kullan. Su kullanarak suyu tüketemezsin. Hava kullanarak havayı kirletemezsin. Çünkü senin kirleteceğin hava miktarı, kirlettiğin hava miktarı var olan temiz havayla şey yapıldığı zaman aslında insignificant. 1700'lerden bahsediyorum. Yani ihmal edilebilecek düzeyler. Ama bu mantık kendi içinde sürdürdüğü zaman bu iktisat teorisinde bedava ürün, bedava mallar, bedava metalar diyebileceğimiz hava, su, doğal şey, toprağın bilmem kalitesi gibi şeylerin de bir çeşit limitlerinin olduğu, yani bu eylemin sonunda kendi kendini tahrip eder hale gelebileceğini, bunun bir yani teknolojik gelişmişlik düzeyiyle ilişkili bir şey olduğunu. Böyle olduğu zaman artık bizim benimsediğimiz şeyler, benimsediğimiz danışma davranış ilkeleri ve meşrulaştırdığımız, yani düşünce sistemimizi kontrol eden temel ilkeler, temel varsayımlar, temel doğrularımız sonuçta kendi kendimizin sürdürülebilirliğini, türümüzün sürdürülebilirliğini perdeleyen, oradaki riskleri perdeleyen, onları bizi görmemizi engelleyen şeylere dönüşüyor. Nasıl diyelim? Engellere dönüşüyor. Bu tür şeyleri, bu tür varsayımları ortadan kaldırmadan problemi görmek falan da mümkün değil. Burada bir karışıklık olduğunu söyleyebilir miyiz? Çünkü şimdi bu imar barışında da mesela gündeme gelen eleştiriler aslında, yani var olan planlama sistemi çok mükemmel. Hani fakat bu siyasetçiler, o siyasetçiler yok mu yani? Hep işte şey bozan, arıza yaratan onlar gibi bir yaklaşım var. Çünkü bu imar barışı neye işaret ediyor? Sistemin çalışmadığına işaret ediyor. Ya da bu planlama sisteminin aslında içinde de bir takım sorunlar olduğuna işaret ediyor. Tabii. Ama biz o tarafını bırakıp bu doğrudan doğru afları, imar barışını, popülist uygulamaları, operasyonları, kararları dikkate alıyoruz. Şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Mesela doğal miras, işte kültürel miras diyoruz. Bir kere burada bir ayrımcılık yapıyoruz. Yani sit alanları var. Yani burada bir kere bir kutsallaştırılmış alan var. Yani sit alanı diyoruz. İstanbul'un tarihi yarımada sit alanı, Boğaziçi sit alanı, ama mesela Fenerbahçe'nin bulunduğu, Kalamış'ın bulunduğu, işte sit bu alanı değil. Bu doğa merkezinin şeyini, örneklerini topladığımız yer yani. Sit alanı. Sit alanı değil. Orası İstanbul'un aslında bir cenneti, yani kuş cenneti ve sit alanı değil. Şimdi evet, o geçmişte kaldı, şimdi artık imkan yok falan diyebilir tabii herkes, ama yani ama bu dönüşümün başında da vardı bu kavram. Hı hı. Yani bu dönüşüm yaşanmadan önce vardı. Bir örnek vereceğim. Bu müzenin hazırlığında emeği geçen kişilerden biri işte Pasteur isimli, Petit Pasteur isimli, özellikle 1922'den işte 1900 kaça 86'ya kadar bu müzenin şeyinde uğraşan kişidir. Biyoloji hocası aynı zamanda değil mi? Yani Fransızca evet. Biyoloji hocası şey çok sevimli bir yaşlı insandı biz öğrenciyken. Bu kişinin söylediği şeyler arasında mesela işte bu dikkat çektiği şeyleri halk anlamıyor. Mesela başka bir hocanın dikkat çektiği bir konu var. O da Kadıköy tarihi ile ilgili. Kadıköy'ün surları varmış biliyor musun? Surların bir parçası kalmış altı yolda. O surların son kalan parçasını özel mülkün üzerindeymiş. Sahibi inşaat yapmak için yıkmaya başlamış. Bu da koşmuş bu Führer. Çünkü onların elinde tabii şey bilgileri var. İşte surlar nereden geçiyor? Bu parça hangi bölümüne ait falan. Demiş aman yıkma burası Kadıköy'ün kalan surlarının tek örneği. Yani başka örnek yok. Dünyanın her yerinde bu çok değerlidir. Yani sen bunu korursan bak bu şeyi sur parçasını. İleride Kadıköy tarihi yazılırken ya da işte ileride işte turistler falan gelirse bunu görürler falan gibi adamı ikna etmeye çalışmış. Adam böyle gayet güzel başını kaşımış. Yani hiç de böyle tepki göstererek falan değil. O zaman gel demiş papaza. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Nasıl demiş? Sen bana şu kadar para ver. Ben burayı bu kadar para aldım, satın aldım. Sen bana o parayı ver, sana satayım bu suru demiş. Hı. Adam bana diyor satmayı teklif etti yahu. Halbuki diyor orası diyor işte diyor hani şey diyor Kadıköy surları. Kadıköy'ün önemli arkeolojik varlıklarından biri. Şimdi buradaki şey şu. Kültürel mirası değerli kılan nedir? Biz kendi bakışımızla bu değeri nesnesinde görüyoruz. Buna atfediyoruz. Yani diyoruz ki bu Kadıköy'ün surlarının son kalıntısı. Ve bizim için o çok değerli. Fakat ona bakan diğer kişi onu öyle, öyle görmüyor. Yani. Onu bir duvar diye görüyor. Şimdi mesele burada değil mi zaten? İşte, tamam burada, burada. Evet, burada. Evet, istersen bir nefes alalım. Şimdi Pete Seeger'dan Küçük Kutular isimli şarkısını dinleyeceğiz. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes, little boxes, little boxes all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university and they all got put in boxes, little boxes all the same. And there's doctors and there's lawyers and business executives and they all get put in boxes and they all come out the same. And they all play on the golf course and drink their martini dry and they all have pretty children and the children go to school. And the children go to summer camp and then to the university and they all get put in boxes and they all come out the same. And the boys go into business and marry and raise a family and they all get put in boxes, little boxes all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one and they all made out of ticky-tacky and they all look just the same. Pete Seeger'ın Küçük Kutular şarkısı herhalde bizim sözcüklerle ifade edemediklerimizi mısralara dökerek içinde yaşadığımız toplumun ne kadar ufuk açıcı ve yaşama sevinci veren bir toplum olduğu konusunda yeterli derecede ipucu sağlamış olmalıdır diye düşündük. Evet, şimdi konuşmamıza geri dönelim. Evet, bu aynı zamanda yılın son programı çok da iç açıcı şeylerden söz ettik. Evet, ama iyi pek, bir parça pek de şahane bir yıl yaşamadığımız söylenebilir. Evet, bununla dalga geçebiliriz. Yani bu halimizle de bu da aslında bir şey olmalı. Hoş bir şey olmalı. Şimdi bu şey kültürel miras, doğal miras şeyini bu kutsallaştırma alanından çıkarılıp dünyevileştirilmesinden de söz ediyoruz. Çünkü o kültürel mirasın değerini eğer nesneye ait bir şey gibi görüyorsak, ya da doğal mirası doğrudan doğruya doğa olarak görüyorsak, o doğanın aslında zihinsel bir eylemlik olmadan hiçbir zaman toplumsallaşamadığını, dolayısıyla da o bizim bir kendi yararımızı temsil eden bir topluluk şeyine dönüştüğünü, kimlik politikasına dönüştüğünü gösteriyor. Evet, galiba bu dünyevileştirme kavramını biraz açmak, biraz ihtiyati kayıtlar koymak mümkün. Yani çok özür dilerim. Şimdi bu uhrevi ilkelerin olmadığı ve giderek daha pazarın, piyasanın, sivil toplumun egemenliğindeki bir yaşam tarzının egemenleştiği ortamda dünyevileşme süreci, eğer toplumsal katılım, eleştirel düşünce, tartışma, irdeleme süreçlerinden bağımsız bir şekilde tamamen piyasa aktörleri ve piyasa aktörlerine endekslenmiş bir siyaset yapma kuramıyla, ki bu Downs'un iktisadi demokrasi kuramının işaret ettiği şekildeki bir kuram. Bu bir kitap değil mi? Kitap, evet. Yani bu yani 1956'larda yazılmış ve bugün artık siyaset biliminin nasıl neredeyse dünyanın her tarafında şeyi haline gelmiş. Amentüsü haline gelmiş olan ilkeler vaz ediyor. Ve bu aslında yeni Machiavellizm diyebiliriz. Yani siyasetin ilkeler açısından değil de işte merkezdeki seçmenin oyunu kazanmak için yapılmak. Bu İmar Barışı'nda olduğu gibi. Yani. Olduğu gibi. Yani bu bizim içinde bir bulunduğumuz. Bir şey yok yani, bir siyasi mesaj yok. Yok yani burada yani amaç iki türlü siyaset yaklaşımından bahsediliyor. Bir tanesi bizim işte kutuplaştırma, kimlik siyaseti ve merkez kaç, yani şeylerin, sosyal aktörlerin kendilerini ifade etmesine izin verici bir siyasi program, ki bu modernist programın kitle partilerinin doğuşunun arkasındaki sahiptir. Bu Downs'un modelinden sonra, Downs böyle bence son derece benim çarpıcı için işin tam özünü okuyan bir şeyle, bir yaklaşımla bu modelin zaman içerisinde merkez kaç politikadan merkez kap politikaya, yani merkezdeki şeyin, merkezdeki seçmenin oyunu yakalama yarışına. Böyle olduğu zaman siyasi partiler kendi siyasi kimlikleri ne olursa olsun merkezdeki seçmenin oyunu kapma şeyine giriyorlar, yarışına giriyorlar. Böyle olduğu zaman siyasi partilerin birbirinden ayıran nasıl diyelim, ideolojik kimlikler belirsizleştirirken, halkın gündelik yaşamında en fazla sayıdaki seçmenin oyunu kazanma yarışı öne çıkmaya başlıyor. Yani siyaset kendi içeriğinden boşalırken usulî olarak bir nasıl diyelim, futbol deyimi kullanırsak, orta sahanın kontrolüne dönüşüyor. Yani ortadaki seçmenin, en büyük kitleyi oluşturan seçmen kitlesinin oyunu alma yarışına şey yapıyor. Burada o seçmenleri şey yapan, mobilize eden en önemli şeyler, önermeler ilke düzeyinde formüle edildiği zaman çok soyut kaçıyor. Küçük, yani bütün herkesi memnun edecek büyük bir ekonomik çıkardan söz etmek, bütçeler buna izin vermiyor. Verse bile bunun iktisadi sonuçları felaketlerle söz zaten konusu. Onların dünyevileşmesi de mümkün değil. Yani tabii. O zaman siyasetçiler bizim Fransızların icat ettiği fuite en avant, geleceğe kaçış türündeki politikaları şey yapıyorlar. Geleceğe kaçış politikası bugün sonuçları itibariyle bugün çok tahrip edici olmayan ama gerçekleştirildikleri takdirde geleceği, gelecek kuşakların refahını, tercihlerini bugünden ipotek altına alan şeylere. Şimdi bu imar barışı gibi uygulamalar, efendim imar haklarının arttırılması gibi uygulamalar, tarihi nasıl diyelim koruma kuşaklarının derecelerinin düşünülmesi gibi uygulamalar. Eskiden yasak olan şeylerin, yasa dışılıkların affedilmesi gibi uygulamalar geleceği ipotek alarak ortadaki büyük çoğunlukların seferberliğini sağlayan ve de oy getirme potansiyeli en yüksek olan modellere dönüşüyor. Ve bu durumda siyaset tam da amaçladığının tersini yapan bir şeye dönüşüyor. Çünkü bu tür bir politikaya karşı çıkmak hemen siyaseten intihar haline geliyor. Şimdi muhalefet evet. Bu tür bir şeyi istediği kadar eleştirebilir. Fakat sonunda işte muhalefet tarafından eleştirilmesinin muhalefete hiçbir şey sağlayamayacağı bir modele doğru getiriliyor. Şimdi bu tabii bu bir çeşit paradoks. Bu modeli uyguladığımız sürece demokrasi aslında kendi temellerini tahrip etmeye başlıyor. Yani daha iyi bir toplum yaratma şeklindeki bir ilkenin taşıyıcısı olmaktan çıkıyor. Bu da bir çeşit yani temsili demokrasinin güncel temel problemine doğru bizi getirmiş oluyor. Şimdi bu çok düşündürücü bir şey var burada. Çünkü siyaset içinde yer alan siyaset elitinin söylemine bakarsan, yani kapalı bir şeyin içinde bakarsan, genellikle geçmişlerinden gelen bir şeyleri oluyor. Siyasi idealleri. Kimisi mesela solda çok şey yapmış. Bayağı kendisini orada görmüş ve bugün mesela bedel ödemiş. Hapse girmiş. Bugün mesela önemli belediye başkanları var böyle. İşte birkaç ilçede siyasi geçmişi olan her partiden, yani bir kısmı işte Milli Türk Talebe Birliği'nden, bir kısmı işte siyasi sol fraksiyonlardan falan kişiler, geçmişleri buradan geliyor. Fakat uygulamaya baktığımız zaman mesela bu şeyde hiçbir farklılık yok yaklaşım biçiminde. Bir yeşil alanı mesela imara açıp, sit alanı olan bir bölgede o alanı imara açıp oradan elde edeceği şeyle bir yerdeki bir kavşak projesini mesela ya da bir meydan düzenleme projesini yapmayı hedefliyor. Şimdi en büyük şeyi bu. Yani bir yerden alacak, o da aynı zamanda kültürel peyzajın tamamen değişmesine yol açıyor. Robin Hood. Evet, Robin Hood, ama bu bir başarı modeli olarak algılanıyor. Bak, harekete geçirdi, ekonomik dinamizm getirdi. Burası mesela adalar gibi bir yer olabilir. Büyükada'nın mesela çok değerli bir parseli, deniz kenarında, önü falez. Burayı imara açıp, hani orada Seferoğlu falan, işte Lido falan bir şeyler yapıyor ya, bunlar gibi şeyler yaygınlaşıyor. Şimdi bunu yapacak ve oradan da öbür taraftaki şeyi finanse edecek. Hem de maaşları ödeyecek. Çünkü oraya işte partiden gelen bir takım isteklerle, torpille işe giren işte şeyler var, çalışanlar var. Onlara da maaş ödeyecek. Bunu yapabilmesi için mutlaka o dönüşümü yaratması gerekiyor. Mağaz sahibine diyor ki işte sen bana şu kadar şey verirsen ben de sana imar izni veririm. Bu tamamen yani bir belediyenin hani yapması gereken normal bir iş. Şimdi bir de tabii arkada bir ideoloji var. O ideoloji görünüşte mesela işte 3. köprüye karşı olabilir, 3. havalimanına karşı olabilir, merkezi iktidarın şeyi olduğu için. Ama aynı zamanda da kendisini solda tanımlayabilir ve aynı zamanda da aynı işleri yapabilir hale geliyor. Bu çok enteresan bir alternatifsizlik, bir normal kabul edilmesi. Yani bu işleyiş normal. Hafta sonu Önder Algedik çok önemli bir araştırma yapmış, bir toplantıya katıldı ve bir sunum yaptı. Orada neredeyse İstanbul'da kişi başına dökülen asfalt miktarı bir tona yaklaşıyor. Yani kişi başına. Maşallah. Kişi başına bir ton asfalt. Bir ton da beton. Belediye faaliyeti olarak, yani diğerlerini saymıyoruz. Beton deyince yani özel sektörün döktüğü betonları falan saymıyoruz. Sadece belediyelerin döktüğü şey insanların yediklerinin 4 katı 5 katı falan. Hani insanın bir yılda tükettiğinin diyelim 250 kilo şey tüketiyorsa bir ton asfalt. Şimdi bu asfalt ve beton belediyeciliği diye bir sunum yaptı. Şeyin yani model bunun üstünden gidiyor. Yani bu bir tür betonla şeyi takas etmek. Yani değer takası. İşte beton aslında betonu oya tahvil ediyor. Bir işe yarasın diye yapılmıyor. Yani doğrudan doğru yani kamu yararı için değil. Aslında o bir takas aracı. Beton, asfalt. O sayede kitleler şey yapılıyor. Mobilize ediliyor. İşte oya tahvil ediliyor. Ekonomik değiş tokuş sağlanıyor. Bir takım gelirler elde edilip bir yerlere harcanıyor. O böyle dönen bir sistem. Kendi içinde bir mantığı var. Ama o mantığı dışarıdan kimse göremiyor. Yani o mantık işte biz onu gündelik hayata başka türlü yansıyor. Evet, biz işte herhalde bu yılın son programında konuştuğumuz problem belki sadece bize özgü de olmayan, bütün temsili demokrasinin egemen olduğu bütün toplumlarda şu anda gündemin birinci sırasını işgal etmekte olan bu işte merkezdeki seçmeni yakalama politikalarının uzun vadede şeyiyle ilgili, sürdürülebilirliğiyle ilgili. Çünkü bu politikalar merkezdeki seçmen öyle çok fazla ilkelerle, bilimle yapılan işlerin sonuçlarıyla ilgilenen bir seçmen değil. Bunun böyle olduğunu bildikleri için hem bu seçmen davranışını iyi okuyorlar, hem de bu seçmen davranışını etkileyebilecek ve de kimsenin karşı çıkamayacağı, muhalefetin bile karşı çıkamayacağı cazip, seferber edici önermeler buluyorlar. Bu seferber edici önermeler artık toplumsal refahı değil de bireylerin küçük şeylerini, küçük gündelik hayatındaki küçük rahatsızlıklarını gidermeye yönelik şeyler. Balkonunu kapatıp ya benim kapattığım balkonu gelip kırarlarsa kaygısıyla bir hayatında mızıltıyla sızıltıyla yaşayan bir adama balkon kapatmaların cezalarını affettim dediğimiz zaman o insanın hayatında, günlük yaşamında küçük bir iyileşme sağlamış oluyorsunuz. Yani bu iyileşme o insanı en azından mızıl mızıl kendisini rahatsız eden ve vicdanında şey yapan bir şeyden kurtarıyor. Kurtardığı zaman da siz onun çok da fazla hemen hiçbir kaynak harcamadan o şeyi derdine devam olmuş oluyorsunuz. Bundan bir, daha dünyevi bir şey olabilir. Olabilir. Mi? Yani işte bu ama bunun yani bu o yüzden de bu dünyevileşmenin bu bence trivial en bayağı türü. Bunun daha nasıl diyelim medeni, daha elabore biçimlerini yapmamız ve toplumun kendisine ayna tutarak bazı şeyleri yapmamanın yapmaktan daha yararlı olacağı konusunda bir toplantı, toplumsal uzlaşma çabasına girmek mümkün olabilir. Bu da bir dünyevi. Tabii buna da bu işte katılımcılığın filan esas. Siyaset şey. Buna doğru bir şey yaşayabilir. Çünkü zaten yani bu potansiyeli bu. Yani arayış çıkış var. Çıkış evet. Yolu bu. Ama burada da sıkıntı şeyde nasıl diyelim bir poker partisi oynanıyorsa üç kişinin ahlaklı davranması, bir kişinin şey yapmaya çalışması, değil mi? Hile yapmaya çalışması, o oyunun sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Yani aktörlerin bunun üzerinde. Herkes hile yaparsa sorun yok. Herkes hile yaparsa sorun yok. Herkes hile yapmazsa da sorun yok. Ondan sonra üç kişi hile yapmaz, bir kişi hile yapmaya kalkarsa o zaman oyunun sürdürülebilirliği şeye giriyor. Evet. Yani sonunda o hile yapan bir kişi, hile yapmayan 120 kişinin fikrini çelebilen bir küçük çoğunluğa dönüşebiliyor. Şimdi o zaman bizim bu şehir politikalarındaki bu küçük şeyleri, küçük nasıl diyelim oyunları, küçük süreçleri dikkate alarak yeni baştan düşünmemiz gerekir diye evet, bunu programlarda işledik aslında. Yani bu kutsallaştırma meselesi bir şeye dönüşebiliyor. Bir şiddet, bir ayrımcılık şeyine işaretsizleştirici bir süreç yaratabiliyor. Benim dolayısıyla bu asıl problem, yani bu şeyin, süreçlerin işaretsizleştirici olduğunu fark etmemiz ve yani bu şey hep şu ikilem üstüne gidiyor, çünkü yani peki serbest mi bırakılsın? Yani yağmalansın mı? Yani madem hani plansız mı gelişsin? Ama öyle kapalı kapılar ardında yapılan planlarla aslında büyük kitleler karşısında bir küçük azınlık daima çıkar elde ediyor ve o küçük azınlığın üretmiş olduğu buyurganlık olmasa zaten popülizm de olmaz. Çünkü popülizm, yani kuralların olmadığı bir yerde popülizm de olmaz. Çünkü o zaman halkı neden şey yapacaksın, nasıl motive edeceksin? Yasaklar olmalı ki yani, popülizm de ona karşıt olarak gelişiyor. Şimdi şeyde mesela bu son imar barışı şeyiyle ilgili şöyle bir şey yaşadık son iki haftadır. Seçimlere daha var, bilmiyorum, daha çok yaşanacaktır. Çoğu yerde bir takım kaçak inşaatlar yapılıyor. Kaçak inşaatlarda herkesin gözünün önünde demirleri yığmışlar, şeyleri getirmişler. Duvar çıkıyorlar. Belediyeye de başvuruyor arkadaşlarımız. Belediyeden gelen cevap şu: İmar barışından yararlanmışlar. Yahu imar barışı geçmişe dönük. Bir sene öncesine dönük. 2017'de bitiyor değil mi? Hı. İmar barış için başvurulacak şeyler, uygunsuz işlemler. Adam yeni yapıyor, geleceğe dönük olarak imar barışından yararlanıyor. Bu nasıl oluyor diye. Herkes gelecekteki imar barışının temellerini atıyor. Bir sonrakinin. Evet. Ama şimdikinden istifade ederek. Şimdikinin yarattığı dalganın üzerinde sörf yaparak gelecekteki dalgaların üzerinde. Ama buraya herkes katılıyor. Çünkü şimdi burada sit alanı olduğu için mesela bu Adalar ilçesi, yani burada diyor ki tesisatçı, diyor ki abi diyor eskiden diyor yani böyle diyor bütün apartmanın tesisat işlerini yapardık. Şimdi sadece tamir işleri geliyor. Biz çok işimizi kaybettik diyor. Tabii. Şeyci geliyor işte, yani en böyle şey yoksul insanlar diyelim ki, işte taşıma işleri yapanlar, ne güzel diyor eskiden diyor işte böyle diyor kamyon kum taşıyorduk, şey yapıyorduk, şimdi öyle değil diyor. Yani bir sıva olacak diyor da işte sıva tamiri, onun için bize küçük işte bir yarım kamyon kum işte bilmem ne, yani işler çok kesat diyor. Niye? Hep bunlar diyor bu korumacılar yüzünden. Evet. Şimdi bunu söyleyenler de en yoksul insanlar ya, orada çalışan işte karın topluna. Merkez kap politika dediğim şeyde işte bu tür insanların bu tür taleplerini hepsini birden yakalayan bir nasıl diyelim hınzır politika önermeleri. Bu demin söylediğim geleceği ipotek altına alma, geleceğe kaçış, bugünü kurtarmak için gelecekteki şeylerin değerlendirme dışı bırakılması, bu işte yeni politikanın esasını oluşturuyor. Buna karşı ne yapılabilir? Benim hazır bir reçetem, bir cevabım yok ama problemin kaynağını zannediyorum, görebiliyorum. Evet, yani problemin kaynağını kuralların uygulanmaması değil, aslında ilişkisi. Yani, kural yani, dışı ve kuralın kural dünyevi olanla, yaratan kurallar sistemi. Evet, dünyevi olan ve kutsal olanın ilişkisi açısından da görmemizin gerektiğini söylüyorsun anladığım kadarıyla. Bu çok şey yani velut doğurgan bir konu. Bunun hazır cevabı yok. Ama uygulama alanı çok yaygın. Evet. Yani bu zihinsel eylemlik alanı dediğimiz mesela bu şeyin inşaat, beton, asfalt dediğimiz şey doğrudan doğru uygulama. Tabii. Bir şeye söylediğin zaman abi asfaltı dökelim geçelim. Hani şey var, betonu dökelim geçelim. Öyle değil. Düşünce, her şeyden önce düşünmek ve araştırmak ve bunu irdelemek. Kurgulama süreci denen şey aslında demokrasinin temeli. Evet. Yani bir şeyi yapmadan önce düşünmek. Bu düşünce alanı ne ölçüde sosyalize olabilir? Ne ölçüde paylaşımcı hale getirilebilir? Bütün mesele burada. Yani kuralların uzlaşılan küçük gruplar, yani uzlaşının dünyevileşme sürecinde veya uzlaşımın nerede kurulacağı çok önemli. Hangi terimler üzerinden uzlaşır? Eğer hiçbir şey yapılmaz ise dünyevileşme bu merkez kap politikacıların nasıl diyelim istedikleri ölçüde ortanca seçmeni memnun edecek bir müdahaleler demeti üzerinde kuruluyor. Bu durumda kaçak balık avlayan balıkçı, işte evlere tesisat çeken tesisatçı, işte bilmem mal taşıyan taşımacı, bunların herkes mutlu oluyor. Evet. Ve bu süreç devam ediyor. Fakat bu sürecin devam etmesi, demin senin konuşmanın başında bu sürecin bu şekilde devam etmesi, işte bu yedinci kıtaların oluşmasına ve işte şeyin uzun vadede Kavakdere'de, Kurbaldere'de artık pelikan görmememize, değil mi? Bütün bu süreçlerin bu halde şeyine sebep oluyor. Şimdi evet, bu Kurbaldere'den başlamıştık. Bu Bienal hikayesine, yani Sen Yüzef'in Doğa ve Bilim Müzesi ya da merkezi, buna değişik isimler veriliyor. Geçmişte müze deniyordu oraya. Artık küçük bir biyoloji müzesi gibi algılanıyordu ama dünyada eşi benzeri de pek yok. Bir ara Yapı Kredi'de bir sergi yapıldı. O sergiyi Deniz Batur, zannedersem küratörü oydu, o düzenlemişti. Malzemeyi oradan mı taşıdılar? Oradan çok az bir kısmı geldi ama çok başarılıydı. Yani yayın olarak da çok güzeldi. Sergileme ortamı olarak da çok güzeldi. Şimdi bu şey aslında şöyle bir şey kazanıyor. Yani bu tip sit alanları, doğal alanlar, vahalar diyelim, böyle ilan edilmiş ve korunmuş yerler, bunlar da bir tür böyle turistler için ziyaretgah alanı haline geliyor. Dolayısıyla biz İstanbul'da daha çok asfalt ve betona boğulurken, hava kirliliğine boğulurken, mesela şimdi bu kömür yardımlarıyla her taraf pis kokmaya başladı gene. Doğalgazdan vazgeçiyoruz yavaş yavaş. Bu böyle bir süreç yaşanırken bir taraftan da muazzam bir seyahat furyası başladı. İşte 3. Havalimanı da zaten bunun bir göstergesi. Seyahat eklerinde dünyanın her tarafına, işte orta sınıfların, emeklilerin gidebileceği. Hani eskiden Japon turistlere bunu yakıştırırdık. Şimdi Türkiye'nin orta sınıfları içinde böyle bir şey var. Evet, şehirlerimizi mahvediyoruz ama dünyada hala gezecek güzel yerler var. Seyahat ajanteleri var. Onlar bize şey yapıyorlar. Rehberler var. Onlar bir tür böyle şey gibi bizi şeye çağıran, doğaya çağıran misyonerler gibi dolaşıyorlar ortada ve bize şeyleri tanıtıyorlar. Yeni tapınaklar, tapınılacak yerler var. Merak etmeyin. İstanbul'da belki Kurbaldere gibi yerler kalmadı ama gidip mesela işte Hindistan'ın bilmem neresinde ya da hala Kurbaldere, hala öyle bir yer bulabilirsiniz diye böyle halkı şey yapıyorlar. Bu şeyi bu şekilde dindirmiş oluyorlar. Peki. Bu çelişkileri programı da böylece kapatıyoruz, yılın son programını. 2019'un daha iyi bir yıl olması. Evet, biz de destekçimiz sevgili Nergis Yazgan'ın gündemine de biraz yakın olsun diye biraz Kurbaldere'den ve doğadan da söz etmeye çalıştık. Herkese aklımızın estiği kadar. Evet, güzel bir yıl dileyerek programımızın sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz. İyi yıllar. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takusu yok yani. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.